Книга суддів. Розділ 18. Того часу не було царя в Ізраїлі. Аданове коліно шукало собі того наділу, де могло б осістись, бо йому і доти ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана за свого роду 5 мужів, мужів відважних, з Цори та Ештаолу, щоб обійти і розглянути край. Вони їм наказали: «Ідіть, розглядайте край». Прибули вони в Ефраїм гори до господи Міхая і там заночували. А перебуваючи в господі в Міхая, впізнали вони голос молодого левіта, зайшли до нього та й спитали його: «Хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? За чим ти тут?» А той відказав їм: «Так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай. Найняв мене, щоб я був священником у нього». Вони його і просять: «Спитай, будь ласка, у Бога, щоб нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо». Каже до них священник: «Ідіть лишень з миром, дорога, що її верстаєте, Господові вгодна». То й пішли собі далі 5 мужів, та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм сидонським, тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко і із Сирією не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх питають: «Із чим ви приходите?» А ті відповіли: «Вставайте, двигнемося на них, бо ми огледіли їх землю. Земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно. Не гайтесь довше, хутенько в дорогу, щоб зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору. Її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля родить». І рушили звідти з Цори і Ештаолу 600 озброєних людей з роду Дана. Двигнулись вони і отаборились у Кіріят-Єарім у Юдеї. Тим і прозивається те місце по цей день Табір Дана. Це той за Кіріят-Єарімом. І звідти пройшли в Ефраїм гори і прибули до господи Міхая. Тоді озвались ті 5 мужів, що ходили в Лаїш на розвідини землі, і сказали своїм братам: «Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи, та різьблений і литий бовван? Зміркуйте ж оце, що маєте робити». І завернувши туди, ввійшли до молодого левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А 600 чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. 5 ж мужів, що ходили на розглядини землі, війшовши туди, забрали різьбленого бована, ефод і терафи, та й литого бована і священника. А 600 людей в повнім бойовім виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлись у хату Міхая, забрали різьбленого бована, ефод, терафи і литого бована, священник спитав їх: «Що то ви робите?» Вони ж йому відказали: «Мовчи, затули рота рукою та йди з нами. Будеш нам батьком і священником. Що бо тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка чи бути священником у цілому коліні і в роді в Ізраїлі?» Зрадів священник і, взявши ефода, терафи та литого бувана, пішов посеред гурту. І, повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Михайової хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, зібралися і кинулися навздогінці за синами Дана, і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Михая: «Що тобі, що ти з таким гуртом прибув?» А той: «Ви забрали мого Бога, що я собі зробив був, і священника, і пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені?» І відказали йому сини Дана: «Не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас, і згинеш, сам ти і ті, що в тебе в хаті». І пішли собі сини Дана далі. Михай же, побачивши, що вони дужчі за нього, повернувся та й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі Михай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на Лаїш, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеке від Сидону, і не мали вони ні з ким ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулася до Бет-Рехову. Потім відбудували вони місто і осілись у ньому, і назвали його Дан, за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїля. Спершу ж те місто звалось Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різьбленого бована. Священниками ж у коліні Дана був Йонатан, син Гершома, сина Мойсея. Сам він і сини його, аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі бована, що зробив був Михай, увесь той час, як Божий дім стояв у Шілло.